Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Partierne til venstre for Socialdemokratiet, især Alternativet, er mere optaget af, hvad de siger, end hvad de gør. Man leverer intet i form af lovgivning. Dette angreb kom i den forgangne uge fra den socialdemokratiske klummeskribent Niels Jespersen i Politiken. Hvorfor er det her angreb nødvendigt? Det taler vi med ham om til sidst i den her time, hvor Niels Jespersen kom på besøg. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Danmark er vendeløs i EU. Vi taber indflydelse, også i forhold til, hvor relativt meget at vi fylder rent økonomisk. Vi mangler partner blandt de øvrige EU-lande. Vi tror selv, at det er tyskerne og det er svenskerne, der er vores partner, men de ser ikke rigtig vores vej. Det viser en rapport, hvor tænketanken European Council on Foreign Relations har interviewet en række beslutningstagere i Europa. Er det et problem, som vi kan eller skal gøre noget ved? Det taler vi om med EU-ordførerne Merete Scheelsbeck fra De Konservative og Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokratiet. Det er om godt 20 minutter. Men vi lægger ud med denne her uges bamsesnak, og det er et begreb, de trofaste lyttere selvfølgelig er bekendt med, men til nye lyttere, så er jeg jo nødt til lige at komme med en forklaring. Og det er, at vi jo igennem en meget, meget lang årrække efterhånden her i programmet har uddelt det, vi kalder en fidusbamse, og det er et stykke pap med en tegning af en glad bamse, lavet af kunstneren Bolette Marie. Ja, jeg ved ikke, hvad hun hedder ellers. Bolette Marie. Men hvad hedder mere end det? Ja, Madsen. Nå, Madsen. Men jeg vil bare sige, det, altså, det, for dem, der var spillet drengefodbold i 70'erne, så var det altid sådan, at ham, der havde gjort det godt, han fik altid fidusbamsen eller efter pigen, kampen. Ja, også pigen. Og sådan er det nu. Har der ikke så mange, der spillet fodbold i 70'erne? Og de får stadigvæk fidusbamser. Ja, ja. Men det er skønt. Men det er det, vi giver, og det er, fordi vi vil gerne altid på at give skulderklap, hvor lille det end er, til dem, der gør noget positivt. Og det har vi haft meget glæde af i mange, mange år. Og det gør, at vi en gang om ugen altså, så prøver at se, om der på den hjemlige politiske scene, fordi det kan ikke være, der er ingen grund til at give den til Macron. Det er kun hjemlige politikere, der kan få den. Og det skal være, indlysende fornuftige synspunkter, indlysende fornuftige tiltag. Men det behøver ikke at være en politiker. Der er mange andre, der har fået den, men for politiske tiltag. Og så tror jeg også, at nye lyttere er orienteret det. Og det leder mig så til at sige, at I lyttere som sædvanligt er velkommen til at nominere eller komme med forslag til modtager af ugens fidusbamse. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og det samme kan I gøre ved at sende os en sms på 42 600 4 20 7. Og begge og steder kan lytter I deltage i debatten ved at skrive spørgsmål og kommentar. Og det er der allerede lytter, der har, som siger, at jeg snakker alt for meget og under handle. Sådan er det. Sådan er det at være politisk kommentator. Der taler man meget. Det er ens job. Det er, ja, det er at ikke at handle. Alle skulle prøve at være politisk kommentator. Ja. Men jeg vil jo starte med at sige, at det er jo store finanslovsforslag i dag. Og alle fylder bare en lille smule med i dansk politik, kan se, at regeringen har lavet en meget, meget effektiv kommunikationsstrategi, hvor man har taget alle mulige bitte forslag, sådan rent økonomisk. Altså, lige så snart nogen siger millioner, milliarder, så er det så for mange mennesker, så er det er godt nok mange penge. Og er det så peanuts på det statsfinansielle budget? Ja, det er sagen uvedkommende. Det er nu gør de også noget for kulturen, nu gør de også noget for de ældre, nu gør de noget for Tour de France til København. Det er småbeløb. Ja. Formel 1 er vi ikke med, vel? Nej, det er ikke endnu. Der er julen stadig heller ude, om det er en god idé. Men noget med cykler, det er jo altid godt. Og ja. I går fik statsministeren jo en gul trøje af ham der Prudhomme, Christian Prudhomme fra Tour de France. Nej, jeg må nok give det et 11-tal. Er det ikke det højeste karakter nu om stunder? Eller 12-tal? Altså, 12-tal, ja. Et 12-tal, men det er ikke rigtig noget værd, har jeg hørt. For kommunikationsopgaven. Fordi nu render folk rundt og siger, jamen det er jo den store gavebod og det ene og det andet. Ja, det er det forstået på den måde. Det er jo nok en finanslovsforslag uden nogen besparelser. Der er jo ikke rigtig nogen, der bliver generet af det her. og så har man jo fundet sådan nogle småting, småbeløb, som man sådan drøser ud over det hele, og så kan man få en forside i Jyllandsposten og i Berlingen og i, og der er lidt til erhvervslivet, og sådan, der er lidt til det hele, og det er sådan meget super godt. Men nu kommer det store slagsmål. Nu kommer det, hvor at der skal gives penge, store penge, og der skal måske også tages og findes penge. Og det slagsmål, det bliver interessant, fordi, og der tror jeg kun, vi faktisk kommer til at se, hvad det ender med hen i november. Det har vi altid gjort, men mere i år. Fordi regeringen har simpelthen ændret taktik i forhold til Kristian Thulesen Dahl. Tidligere så har man kommet med alle mulige ønsker, som så er blevet pandet ned af ham efterfølgende. Denne gang, der holder man sine ønsker rimelig tæt. Der har været noget med arveafgift, men det blev pandet ned. Så holder man sin kort tæt til kroppen, og så forhandler man. Og så kommer Dansk Folkepartis, hvad skal man sige, hvis man skal være meget venlig, forbindelsesofficerer, der render ind og ud i finansloven, i Finansministeriet. De har ikke rigtig noget at skulle have sagt, fordi det er jo Kristian Thulesen Dahl, der bestemmer det hele. Det ved vi alle sammen. Han har nogle rådgiver, han lige hvad hedder det, taler med, men han bestemmer suverænt alt. Og andre partier har det faktisk lidt mere sådan noget med, at der kan man som forhandler faktisk få noget indflydelse. Det opererer man ikke rigtig med, det er. Er det en påstand, jeg bare har sådan? Jeg kan sige, da man forhandlede medieforlig og Radio 24-7, der var der lavet en aftale med Dansk Folkepartis ordfører. Kun 80% skulle flyttes til, kun 20% af kanalerne skulle flyttes til Aarhus. Så blandede Kristian Thulesen Dahl sig personligt i det, og så var det hele radioen, der skulle til Aarhus. Der var ellers lavet en aftale. Sådan er det også i andre sammenhæng. De har intet mandat, og det må man jo leve med som Dansk Folkeparti-vælger. Man synes, det er alle tiders, det er Thulesen Dahl at styre det hele. Fint, hvis det er sådan, man har, synes, at demokratiet skal køre. Det er jo op til en selv, når man står i stemmeurnerne. Det gør bare det problem for sådan nogle folk som finansministeren, at han har meget, meget svært ved at forhandle undervejs, fordi han ved ikke, om han har købt eller solgt. Det har han set flere gange. Kristian Thulesen Dahl kan godt give tilsagn undervejs i processen, men til sidst kan han finde på at rende fra det hele. Så derfor så handler det om at få alting, få ham ind i og få ham til at give tilsagn endeligt. Hvis ikke man kan det, så aner man ikke, om man har købt eller solgt. Fordi han er så, det er en lunefuld måde, han arbejder på. Og det tror jeg er grunden til, at regeringen spiller med pakket kort mere end nogensinde før. Det er simpelthen rent af, fordi man ikke ønsker at blive pandet ned undervejs. Man ønsker ikke at give Kristian Thulesen Dahl de der stik, hvor han siger, at det bliver ikke til noget. Fordi så ser han jo god ud, så ser han jo ud, som om han er en stærk mand, og de kort har man ikke lyst til at give til ham. Så det synes jeg, det derfor det er lidt specielt i år. Men det er så Jarl Kortrup, der har kridtet banen op til dem, der ønsker at følge efterårsturneringen i dansk finanspolitik, og spillet om finansloven, som jo har sine egne regler, men der er nogle nuancer. Men ellers så har man jo også, man kan jo egentlig også bare vente til en gang i november, og så kommer de ud med et eller andet, fordi den her gang bliver de enige på en anden måde, end de gjorde sidste år. Den skandale skal selvfølgelig ikke gentages. Man kan sige, at de ting, som er givet her, det er jo noget, som Kristian Thulesen Dahl ikke har noget imod. Og når jeg siger Kristian Thulesen Dahl og ikke Dansk Folkeparti, så er det fordi, det er Kristian Thulesen Dahl, der bestemmer. Det er ikke Dansk Folkeparti. De har ingen indflydelse. Så når han synes, at det kan jeg ikke være imod, så kommer det til at glide gat igennem. Det vil sige, penge til de ældre, penge til flere pædagoger, til udsatte børn, osv. osv. Nå, Torben Steno. Men altså, der er jo også andre hvad skal vi sige, politiske grupperinger, der rører på sig. Og jeg synes jo, det er interessant, at på forsiden af Dagbladet Politikken, i dag kan man læse en historie om, at Alternativ har fået et nyt analyseinstitut til at regne på, hvor meget den kreative økonomi faktisk er en del af økonomien her i Københavns Kommune. Og husk nu, når I sidder i Thyborøn, Thyregod og alle med, det her det er også relevant for jer. Fordi at det, der er interessant ved, at Alternativ får lavet den her, det er jo, at de prøver at lave fuldstændig lave om på alle vores forestillinger om, hvordan vi ser på vores samfund, og hvordan vi ser på den politiske, ved at man altså nu indregner økonomiske gevinster ved kultur på en anden måde, end man har gjort før. At det så øjeblikkeligt udløser, at de traditionelle økonomer, for eksempel Mads Lundby fra Cepos, en professor på CBS Copenhagen Business School, og fra Tænketank Krake, øjeblikkeligt skyder rapporten ned og siger, at det, er noget, at det overdriver indflydelsen, den økonomiske andel, altså fra den kreative klasse i Københavns kommune. Altså nu snakker vi ikke kommunen, men i Københavns økonomi. De er jo gamle økonomer. De tænker jo alt for traditionelt. Altså 2 + 2 behøves det ikke at være 4. Det kan da være 5. Jeg synes også, logik, det er da også overrated og så totalt old school. Næ, hvis man ikke kan lide virkeligheden, så kan man da bare opfinde sin egen Torben Steno. Ja, jeg synes, det er jo sådan noget, som en oldschooler som dig siger, ikke? Men det skal du også have lov til, fordi du er ikke en, der sådan prøver at danse penge ind på din egen konto. Det, på den måde er du meget, meget gammeldags. Men det, der, jeg synes, der er interessant ved det, det er jo også, altså, at den her måde at omformulere banaliteter på, er jo en særlig ting, hvor Nico Grünfeld, der er kulturborgmester i København, fordi at det er jo den vigtigste post, fordi han kunne ellers godt have været beskæftigelsesborgmester, men det valgte han ikke at tage som sit område, fordi kulturen er langt vigtigere. Og det er jo, altså han har jo allerede nu, efter en ret kort tid, udvirket, at der faktisk er konkrete ændringer, og det er det, der altid bliver skudt i skoene, når Alternativet skal være med, at det ikke udmønter sig i noget konkret. Men Nico Grünfeld, han fik åbnet et stykke af Københavns Havn, for at man igen måtte fiske med stang dernede fra. Og husk alle lystfiskere, det hedder ikke, at det blev tilladt at fiske i havnen. Nej, nej. København er har åbnet op for street fishing. Street fishing, det er meget, meget federe med det her engelske ord, og det lyder lidt af det kreative, og det er måske ved at kalde det for street fishing, at på den måde styrker det måske den kreative økonomi i København ved at bruge ordet street fishing, sådan så lystfiskere kommer op af gammeldags lystfiskere, tager en fiskestang, smider den ud i handen, ser om der kommer noget på, at de vælger København, fordi det er federe at være street fisher, end at være lystfisker. Der sidder nogle unge mennesker på kollegieværelsen nu og spiller allerede nu her om formiddagen og spiller bullshit bingo, hvor de skal drikke hver gang, der bliver sagt sådan et bullshit ord, så tror jeg allerede, at de er fulde. Altså med det der street fishing og hvad det der står i. Men altså, man skal bare se, altså vi er for gamle til at forstå, at det at iklæde banaliteter, noget nyt tøj, det er vejen frem i sig selv. Ja, altså. Jeg er jo ikke overrasket. Nej, det er der egentlig heller ikke. Men det var dig, der har stemt på dem jo. Ja, men det kommer jeg så ikke til at gøre igen. Nå. Men jeg har mange sympatier med nogle af de folk, der er i det parti. Og i dag skulle vi faktisk her til sidst i denne her time have haft besøg af Alternativet. Fordi at den socialdemokratiske klumskribent, der har vi jo allerede sådan slået lidt på trummen for, Niels Jespersen har skrevet en meget, meget kras og kritisk klumme i Politiken omkring Alternativ, at det egentlig bare er snak, og de er ikke noget værd, når det kommer sig, når det nærmer sig konkret lovgivning. Og det vil vi selvfølgelig gerne have diskuteret med Alternativ. Og jeg har været i kontakt med partiets leder, Uffe Elbæk. Han ville faktisk gerne og svarede, men han kunne ikke, fordi han er i Aarhus. Men så har jeg talt med efterfølgende med Carolina Magdalena, partiets politiske ordfører, hun er i Japan, så var der Rasmus Nordqvist, han kunne heller ikke. Og så endte jeg hos Christian Pold, som har været hos os mange gange, og som er miljøoverfører, klimaoverfører, en meget, meget, meget, meget velforberedt, kompetent klimapolitiker, ingeniør, er med til at jo understrege seriøsitet. Han synes faktisk, det kunne være ret sjovt at komme ind og diskutere de her ting, og han ikke skulle kun diskutere sine specifikke politikområder, men at han var klar til også at springe ud i det her. Klokken 18.25 i går modtog jeg så en sms om, at det kunne han ikke alligevel, fordi der var et utroligt vigtigt gruppemøde på torsdag, som er i dag, på grund af finansloven. Ja. Og det var der ikke noget at gøre ved, det er jo i mandens fulde ramme. Det interessante ved at afbud, det var, at der så stod i sms'en, men jeg kommer gerne en anden gang for at diskutere de specifikke områder, jeg har et ordførerskab på. Jeg ringede så til Alternativets pressetjeneste for at søge hjælp og sige, er der en anden, I kunne hjælpe med til den her diskussion, og blev ringet op af pressechef Vicky Terkildsen, som så forklarede, at det udfald, at Niels Jespersen er kommet med mod Alternativet, var måske noget, man skulle overveje slet ikke at kommentere på, fordi det var så underlødigt. Mm-hmm. Og så sagde jeg, det er jo sådan set ligesom op til os. Så jeg sagde, men det betyder jo så, at man skal altså måske ikke henvende sig til Alternativet med forslag, og så høre i hvert fald ikke til præsttjenesten om det. Og det, man kan læse ud af, at Christian Poll først siger ja, og så senere siger nej, det er jo, at midt i alt det alternativ, så kan man se, at Alternativet også blevet professionaliseret i presseafdelingen, så der har man en meget magtfuld kvinde, som ligesom bestemmer, hvad man skal snakke om, og hvad man ikke skal snakke om. Og på den måde, så begynder at normaliseringen af Alternativet i fuld gang. Hey, hvad blev der af samtalen? Også over for en meget beskidt kritik, som det måske nok er, det er hårde ord. Men det er sjovt, at man nu vurderer, at det nok er bedre at lade være med at svare på kritik. Jamen, det er jo sådan ligesom alle de andre partier arbejder på. Jeg troede, Alternativet var alternativ på det her måde. Jeg troede, de var åbne over for alle og stille op til alle diskussioner, svare på alle spørgsmål, også det kritiske spørgsmål. Ja, men det gør de så ikke lige i den her sag. Altså. Men jeg tror faktisk, at deres pressechef er en langt hårdere spiller på banen end mange af de der meget, meget rare og, synes jeg, meget åbne folketingsmedlemmer. Men dem har man så måske ikke sådan helt samme lette adgang til mere. Nå, vi skal jo finde modtage ugens fidusbams, og jeg har jo et bud. Det har været en kæphest igennem mange år. Jeg er jo selvstændig erhvervsdrivende. Folk tror, man er jo lønmodtager herinde på radioen. Det er man faktisk ikke. Vi står jo med hatten i hånden, ligesom alle mulige andre, og prøver på at sælge vores produkter. Og så jeg har jo et lille enmandsfirma, og det får jo mest ved noget computer og så videre, og så det kan godt være, der bliver lavet et print af noget et eller andet sted en gang imellem. Men politikerne har i deres uendelige visdom jo fundet på, at vi skal opkræves et affaldsgebyr, også der stort set kun producerer varm luft. Og indtil videre er varm luft og CO2, det vi ånder ud og så videre, det har ikke været afgiftsbelagt, i hvert fald ikke i de mængder, som vi producerer her. Men ikke desto mindre har vi jo skulle ansøge om at blive fritaget for det her affaldsgebyr hvert eneste år. Og det er noget med NemID og finde ud af, hvor man nu skal hen. Og så det tager cirka nogle gange en halv time. Man har altid glemt det fra år til år, hvordan er det nu, at man skal hele den der procedure igennem. Og med mine, hvad skal man sige, timeløn, så skulle man jo godt sende et beløb, der svarer til de der par 300 kroner som minimum til det offentlige, som et krav på, at man nu har spildt tiden, sin arbejdsdag, med sådan noget pjat. Og derfor er det jo en ulidelig glæde, ja, at erhvervsminister Rasmus Jarlov langt om længe har afskaffet dette fuldstændig latterlige, bureaukratiske tiltag en gang for alle. Og det er så uendelig glad for det. Han skal have så meget tak for det. Det er, altså ja, jeg kan simpelthen ikke komme ud om at indstille ham til ugens fidusbams. Jamen, jeg er også tilfalds for at give ham, med mindre at der blandt jer lyttere skulle være nogen, der har et endnu bedre forslag. Men jeg har nemlig også engang været selvstændig erhvervsdrivende og blev helt vanvittigt irriteret over det der papgebyr. Og når også man tænker på, at vi i en moderne verden vil komme ud for, at færre vil være lønmodtager, og flere og flere vil være selvstændige, små, bitte selvstændige mennesker, som freelancers og handler med hinanden. Og det hører det ikke. Så vidt og de ved, er jo ikke det store miljøsynder. Og så vidt jeg ved, så er det jo sådan en kommunal beslutning om, hvorvidt man vil opkræve det affaldsgebyr eller ej. Gudskelov bor jeg jo så i Gentofte Kommune, hvor de konservative derude med Hans Toft i spidsen har sagt, det pjat gider de ikke, så vi kan blive fritaget. Så tak til det, Hans. For 3 år, der har jeg lavet sparken sparet en tussebase, så det er jeg jo sådan set glad for. Men vi lader lige hænge lidt i luften om. I lytter har stadigvæk en mulighed for at komme med et bedre forslag end Rasmus Jarlov for denne her afskaffelse af denne latterlige papgebyret. Men nu har vi fået levende mennesker i studiet, og du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordoba og Steno. Og det skal vi bruge til at tale med de levende mennesker, nemlig med ikke vanvittigt godt formuleret, men det er jo fordi, man skal alle de der smarte knapper ind imellem. Jeg starter lige forfra. Nu skal det handle om, at Danmark og vores evigt besværlige forhold til EU, og det er jo kommet frem i en ny rapport, der er udarbejdet af tænketanken European Council on Foreign Relations. Den rapporten fastslår, at Danmark populært sagt er vendeløst i EU, eller vendeløs. Og det skyldes blandt andet, at vi mangler partner i de andre lande. Og når jeg læser det, så er det jo egentlig ikke så underligt, tænker jeg, på grund af vores mildt sagt lunkende forhold til vores eget medlemskab. Og det har så måske skabt de her problemer, fordi det er jo ikke rart at være vendeløs eller ikke have nogen alliancepartner. Og det skal vi nu diskutere med de to EU-ordfører, og det er for Socialdemokratiet Peter Hummelgaard Thomsen, som vi siger ellers bare Hummelgaard til hverdagsbrug, og EU-ordfører for de konservative, Merete Scheelsbeck, og du er ret ny i branchen her, men du er jo kommet, har fået den post, og er kommet i Folketinget efter Brian Rasmus Mikkelsen. Jarlow, i stedet for Rasmus Jarlow, der er blevet minister. Jeg tror, ja, det er rigtigt, men det var jo ikke velkommen til noget. Begge to. Du var ikke kommet ind, hvis ikke Brian Mikkelsen havde forladt dansk politik, og Jarlow er blevet minister. Så fik vi alt det på plads. Velkommen til begge to. Nu spørger jeg så dig, Peter Hummelgaard. Vi er vel enige om, at rapportens konklusioner er gode nok. Så altså, så bliver spørgsmålet, er det et problem, at vi ikke rigtig har nogen indflydelse i EU? Vi prøver os jo ikke rigtig om at være der. Ja, selvfølgelig er det et problem. Og jeg tror heller ikke, at man kan sige, at vi ikke bryder os om at være der. Altså hverken når det handler om, i forhold til hvad der tjener danske interesser bedst, men også når man ser på, hvor befolkningen efterhånden stiller sig. Altså de nyeste og særdeleshed efter Brexit, tal for Eurostat viser, at 82% af danskerne bakker op om dansk medlemskab af EU. Det er jo så ikke ens betydende med, at alle folk er lige enige om alting. Og det tror jeg bare, man skal respektere, og i virkeligheden også omfavne. Altså, at i årevis har især vi af de traditionelle ja-partier jo ønsket at bringe diskussionen om EU derhen, hvor vi diskuterer, hvad er det egentlig for en politik, vi er for og imod, frem for om vi er for eller imod selve projektet. Ja. Så man kan sige, på den ene side, ja, det er et problem, at vi ikke har nok indflydelse, fordi det ønsker vi jo, vi skal have, altså også selvom vi er et lille bitte land. Og der har vi et problem, når det er, at britterne forlader EU, fordi dem har vi egentlig traditionelt set som rimelig eye-to-eye med. Et problem med, at vi har haft den attitude i forhold til EU, at vi vil rigtig, rigtig gerne være med, når der er noget, vi godt kan bruge, og det vi ikke kan bruge, det vil vi helst ikke rigtig have noget med. Og at både dit eget parti og de konservative mange har sådan også på hjemmebane sammen, det der EU, det er rigtig, rigtig godt, for det vi synes er godt, og det der er noget lort, det vil vi ikke have noget med at gøre. Den der sådan meget forkælede holdning, og det er klart, den er ikke så udbredt i andre lande, og så er det svært at få alliancepartner, dem der ligesom tager hele pakken. Jo, jeg synes, det er en sandhed med modifikationer i hvert fald. Altså, fordi du har ret i, vi har haft vores forbehold, og vi har også en diskussion herhjemme, som måske mere generelt end i Centraleuropa, er med det skeptiske blik først. Til gengæld, så er vi jo et af de lande, der hver eneste gang, der bliver vedtaget en eller anden form for forordning eller direktiv, implementerer det til fulde, lever fuldstændig op til alt, hvad der har været af hensigt og ånd, og det, helt ud til det yderste punkt. Det har vi hørt i mange år. Nå, men det synes jeg også bare er relevant. Ja, altså, fordi nogle af de lande herunder Frankrig, som jo holder skåltaler om EU, de er godt nok rigtig dårlige til rent faktisk også at implementere den lovgivning, som vi bliver enige om i fællesskab. Merete Scheelsbeck, er det et problem? Skal vi gøre noget ved det? Hvad skal vi gøre ved det? Selvfølgelig er det et problem, fordi vi vil gerne have nogle venner i blandt de andre EU-lande, og vi skal også gøre noget ved det, og det synes jeg også, at vi allerede er i gang med, både vores statsminister og udenrigsminister har været på diverse allianceture for at prøve at se, om man kan finde nogle nye venner ude i Europa. Så selvfølgelig er det et problem. Vi vil jo i Danmark gerne have noget indflydelse i EU, ellers vil vi jo ikke sidde dernede. Så derfor skal vi også finde nogen og kunne lave nogle alliancer. Jamen, er det så ikke tiden, når man måske tør lytte til Jens Rohdes anbefalede radikale medlem af EU-parlamentet, som nu også forsøger at komme hjem tilbage i Christiansborg for de radikale, og sige, så lad os tage den afstemningen med danskerne. Er vi med, eller er vi ikke med? Hele og så er det uden forbehold. Og så ikke alt det der gamle vrøvl frem og tilbage, vi er lidt med. Så er det nu. 82% af danskerne går ind for vores medlemskab. Tør I tage den? Jamen, altså, jeg ser ikke noget behov for, at vi sådan tager en afstemning omkring EU, når vi tallene viser, at 82% netop af danskerne støtter op om EU-projektet. Så jeg synes slet ikke, der er behov for at det skal ikke have nogen konsekvenser? At vi ikke har alliancer blandt de andre EU-lande på grund af Brexit? Man ligesom, ja, man ligesom kunne sige, nu går vi all in, og så spørger befolkningen, er det det, vi skal? Jeg synes, det er en meget dramatisk konsekvens af sådan en her rapport. Jeg synes hellere, at man skal bruge kræfterne på at få opbygget nogle alliancer blandt de andre EU-lande, i stedet for at sætte hele EU-spørgsmålet til afstemning. Og det er også dagens tema, kan man sige. Og derfor så er der jo også det, jeg kunne tænke på. Hvad, nu, hvis man kigger i den her rapport, så er det jo sådan noget med, at vi i Danmark, de er jo rundt og spørger alle mulige folk fra, der er byråkrater og alle mulige for de her 28 medlemslande. Så det er jo folk, der sidder og føler det her. Det er jo ikke bare herre fra Danmark, hvordan de synes, eller herre fra Europa, der sidder hjemme i lænestolen og sådan opfatter, har Danmark indflydelse? Det er folk, der sidder tæt på beslutningsprocesserne og kan se, hvem lytter man til, hvem har indflydelse. Vi er en stærk økonomi. Vi burde, hvad skal man sige, have mere indflydelse i kraft af, at dansk økonomi er stærk. Vi er et rig nation i EU-samarbejdet. Og vi tror selv, ifølge den her rapport, at det er tyskerne og det er svenskerne, de lytter til, hvad vi siger. Men når man spørger tyskerne og svenskerne, Danmark? Hvad? Det er ikke nogen, vi snakker med. Det er ikke nogen alliancepartner. Er det ikke et problem? Jo, det er, det er da helt klart et problem. Og noget af det er jo, altså, er der helt klart en konsekvens af, at vi ikke er en del af euroen. Altså, jeg har personligt ikke nogen appetit for, at vi nu og her eller i morgen skal blive en del af euroen, men det er bare en naturlig konsekvens af det. Omvendt tror jeg også, at man må se, altså det er meget det, der sker altså, i hele EU i de her år her, det er jo, at mange af de af både alliancer, der har været, den måde, at magten har været fordelt på, altså den flytter sig i mange forskellige rum lige nu. Og det bærer jo også nogle muligheder for Danmark. Altså, at vi kan arbejde tæt sammen med en række lande omkring migrationsudfordringerne. Det er der nogle lande, der helst ikke vil være en del af, det kan Danmark så gøre. Det gør den nuværende regering, det bakker vi op om osv. Når det handler om eksempelvis, vi vil være en del af den alliance af lande, der vil gå hårdere til med antitrust-lovgivning og beskatning af de her tech-giganter osv. Det kunne Danmark være en del af. Det ønsker regeringen ikke, det ønsker vi til gengæld. Altså, der er mange forskellige rum, hvor Danmark kan spille en rolle, herunder i særdeleshed i forhold til klima, miljø, den grønne omstilling osv., som kun vil blive en større dagsorden, også i EU i de kommende år. Men det er rigtigt nok, det er rigtigt nok, som du siger, at når det handler om det lange strategiske sigte og de store ting, får vi valuta for, at vi selv er egentlig en stor økonomi, på trods af, at vi er et lille land. Det gør vi ikke, og det gør vi som konsekvens af, at vi ikke er en del af euroen. Så har de til gengæld haft nogle andre fordele med sig, tror jeg, og kan jeg jo sige i bagklogskabens lys, at vi ikke har været en del af euroen og derved haft den samme form for, udsat på samme måde over for italienske banker og alt muligt altså, andet, som en række af eurozonelandene har. Sverige for eksempel er jo heller ikke medlem af euroen. Der er jo mange lande, der ikke er det. Så det er jo, man kan godt gå mere ind i det, og så uden at være medlem af euroen. Enig. Merete Schildsbæk, et stille det samme spørgsmål som Peter Hummelgaard. De her mennesker, som sidder tæt på beslutningsprocesserne, de siger, at Danmark, det er ikke nogen, man lytter til. Altså, jeg ved, i de konservative har vi også selv haft diskussionen om, hvorvidt I er EU-skeptiske, eller om I er pro-EU, og det er sådan lidt afhængigt af, hvad man spørger hos de konservative. Jeg ved ikke, hvad jeg er lige nu, men altså, mit spørgsmål er, bliver man ikke nødt til at forklare måske befolkningen, at det har de her konsekvenser, man lytter ikke til Danmark, og selvom folk tror, at vi, at svenskerne og tyskerne vil lytte efter os, og det gør de så ikke. Jo, det er en kæmpe udfordring, og den skal vi også tage seriøst. Det Konservative Folkeparti er på nuværende tidspunkt har været meget lang tid pro-EU, men man må godt forholde sig kritisk til nogle af de ting, EU kommer absolut med nogle gange, og det er måske det, der har fyldt lidt mere i forhold til hele spørgsmålet omkring EU. Jeg er meget enig med Peter i det der med, at det kan også være, at man skal have lidt mere fokus på at tage de enkelte temaer ud, og så lave nogle alliancer og samarbejdspartner omkring det, i stedet for, at det skal være nogen, man samarbejder omkring med alting omkring. Men det er da en udfordring, at embedsværket ikke er, opfatter Danmark som som en interessant part. Og det gør man jo også forskellige ting med. Altså, vi har også lavet en talentstrategi for at få bedre, flere danske embedsmænd til at arbejde med EU og nede i Europaparlamentet. Altså, det er jo også et element i forhold til, at vi får nogle gode, stærke danske stemmer i organisationen, som også derfra fortælle om danske interesser og om prøve. Men altså, det vil jeg fortælle om danske interesser. Det lyder næsten som et sådan et eksportfremstød i Østen med kronprinsen, ikke? Jeg skal lige sige, at der er en lytter, der hedder Claus Sømod, og han skriver, at det er også et kæmpe problem, at der efterhånden er meget få embedsmænd i EU-systemet, altså danske embedsmænd, især på de ledende poster, og dem, der er, de er på vej på pension. Og det har i lang tid været et problem, fordi det er et underprioriteret område. Og så må man sige, at det er så ikke et af de steder, hvor man skulle sætte ind og så sige, at nu bliver man altså, der kan jo rent faktisk gøre noget ved at sige, nu styrker vi vores tilstedeværelse i embedsværket. Jo, det synes jeg også var det, jeg lige sagde. Altså, vi har faktisk lavet en talentplan. Ja, en talentplan, men jeg siger. Jo, men altså, det skal jo også være, altså, sådan nogle dygtige embedsmænd, de er jo ikke nogen, der bare klækkes på en dag. Altså, det er jo et stort arbejde og en stor uddannelse at komme ind i det værk. Og derfor har man også vedtaget en talentplan, som gør, at man målrettet arbejder for at få flere af de her embedsmænd. Så det rammer lige præcis den der udfordring, som man har anerkendt er, og man så også har prøvet at forholde sig til at prøve at finde en løsning på. Men er det ikke et kæmpe paradoks, at hvad skal man sige, så der er jo mange, har jeg indtryk af, som har synes, at briterne og Danmark så meget ens på rigtig mange diskussioner, der var i EU. Nu er briterne væk. Det er Dansk Folkeparti meget glade for, kan man forstå, men det er jo så også det, man snakker mest i. Det er dem, der har trukket i den anden retning, kan man sige, i forhold til integration og mange ting. Og så, ja, så har, nu leder vi med lys og lygte efter nogen, som kan være vores alliancepartner. Nogen tror, det skal være tyskerne. Tyskerne, de er mere optaget, hvad hollænderne mener, og franskmændene mener, end hvad lille Danmark mener. Mm. Men det er et kæmpe paradoks. Og i virkeligheden har det også været, altså selvom at vi i mange dagsordner, tror jeg, har set altså en til en med briterne i forhold til mange ting, så har det jo også været et paradoks, at det overhovedet har været dem, vi har været tættest allieret med, al den stund, at vores største eksportmarkeder inden for EU ikke i mange år har været Storbritannien, men har været Tyskland, Holland, de nordiske lande og så videre også. Så det har, altså, og jeg tror, det, som vi kommer til at indstille os på, det er, at der vil ikke være én fast, tæt partner. Der vil være forskellige tætte partnere i forskellige rum på forskellige dagsordner. Det lyder ikke specielt strategisk, det der. Jamen, tag nu for eksempel, altså umiddelbart, så det, der vil være nærliggende at sige, at det, ud fra økonomiske betragtninger, så bør og skal det være Tyskland. Men eksempelvis, hvis man tager den diskussion, som statsministeren han har åbnet op for, skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet? Altså, der må jeg, en af de årsager, jeg har til at synes, at måske vi lige skal tøve en kende, inden det er, vi spørger danskerne om det, det er, at den største strategiske forsvarspolitiske diskussion og dilemma, vi har stået i løbet af i hvert fald de sidste 5-7 år, har været spørgsmålet omkring Nord Stream 2-rørledningen gennem Østersøen. Vi har en masse store interesser i Østersøen. Ja, vi har et tæt forhold til de baltiske lande. Fra Rusland til Tyskland og kommer til at skære Østeuropa og Baltikum uden for energiforsyningen for Rusland, som de er afhængige af, og de kan så bruge det til at presse de her lande her. Tyskerne har været fuldstændig ligeglade med både os og med de baltiske lande i den her sammenhæng. Det er jo kanon godt eksempel. Den eneste hjælp, vi har kunne finde der, det har været fra amerikanernes side. Og det er bare for at sige, økonomisk set, Tyskland er vores alliancepartner. Forsvarspolitisk set, i forhold til den type dilemmaer, der er det vanskeligt at se, at vi får den hjælp og den strategiske sparring med Tyskland. Hvad er dit synspunkt på det, sagde han? Er det et verdensbillede, du deler her, eller hvad? Jeg kan godt, altså, jeg er enig i det der med, at jeg tror ikke, vi finder en alliancepartner på samme måde, som vi har haft Storbritannien igennem mange år. Altså, det er jo for det første noget, der skal opbygges. Så det er jo ikke sådan, at fordi, at der Brexit sker, så står Danmark med en ny alliancepartner, som ligner og havde det samme. Og jeg er enig i, at jeg tror altså, det kommer til at være lidt mere, så kan du sige, det er ustrategisk, men jeg synes også, det er strategisk, at man samarbejder med dem, som, hvor en enkel eller en konkret problemstilling er den, som alle har en interesse i. I stedet for, at vi hugger op med et land, og så ligesom køber hele pakken. Men naturligvis bliver man nødt til at reagere i den virkelighed, der er. Men man kan jo også prøve at påvirke den. Og så går jeg ud fra, at du går også ind for ligesom statsministeren og ser for at afskaffe det her forsvarsforbehold. Er der andre af de her forbehold, du gerne vil af med, som du tør sætte på spil? Jo, men vi er jo også modstandere af retsforbeholdet, og det var vi ved valget omkring det, og det har vi fortsat. Og så må vi jo se på, hvornår at vi... Altså, vi skal jo heller ikke spørge danskerne hver femte år omkring det her. Det skal også være danskerne. Det tror jeg er rigtig klogt. Det er også derfor, det måske var bedre at tage hele pakken. Jeg vil så sige, at det er nok også overdrevet at mene, at briterne har været en alliancepartner, fordi briterne har ikke opført Danmark som en alliancepartner. Briterne er briterne, og det er ligesom det, der har været problemet. Men vi lever nok en forestilling om, at London, det er sådan en anden verdenskrig, og de kommer hjælp os, og så har de set i vores retning hele vejen. Det har aldrig sket. Briterne, det er sådan, at de er med fra sag til sag. Dem kan du ikke have noget strategisk samarbejde med. I hvert fald ikke i EU. Og så er I hermed opløst. Tak skal I have, Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokratiet, og til dig, Merete Scheelsbeck, nybagt, relativt nybagt EU-ordfører for de konservative. Tak fordi I kom. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordova og Steno. Torben Steno, der er nogen, der er så venlige at sige, at min ringhed skal have fidusbamsen, og jeg er selvfølgelig diskvalificeret på forhånd. Men jeg tror, de ved, hvorfor. Der er nogen, der godt kan lide den klumme, jeg har skrevet i dag i Berlingsk. Og ja, nu skal det ikke være for selvsmagen og alt muligt andet, men jeg læste Berlingske i søndags, hvor jeg så Pia Kjærsgaard, Folketingets formand, komme med en opsang til specielt Venstrefløjen og de radikale, fordi de leger politik, og de er ikke ordentlige, fordi ordentlighed i formanden for den høje tings... verden, det er, at man sådan melder præcist om, hvem man skal støtte som statsministerkandidat, osv. Og der er, og man skal ikke sådan lege kispus med vælgerne. Og det synspunkt kan man jo godt have. Jeg tænkte bare, det var dog mærkeligt, at Berlingske ikke stillede det oplagte spørgsmål. Når Pia Kjærsgaard, hvad synes du så om din egen formand, Christian Tusinddal, som jo hele tiden leger kispus med vælgerne i forhold til, om han vil støtte den ene eller den anden statsministerkandidat i forskellige situationer. Som jo cykler mellem højre og venstre, fordi han jo indtaget de radikales gamle position, det sidder de jo koketerer med. Hvordan kan det være, at dem, der stiller ultimative krav, de opfører sig ikke ordentligt, hvorimod Dansk Folkeparti, formand Christian Tusinddal, som jo åbenbart er en, man ikke må skyde på, som man ikke må kritisere, for ellers så får det åbenbart visse repressalier, i hvert fald hvis man skal samarbejde med ham i Folketinget. Han må gerne udelukke på forhånd, at Liberal Alliance kommer regering. Ultimativ krav. Det må man gerne. Det er ordentlighed i Pia Kjærsgaards tankeverden. Der må bare sige, fri os fra dit hykleri, Pia Kjærsgaard. Og jeg ser allerede frem til, at Folketinget får en ny formand, som ikke lader sig politisere den institution i så forfærdelig en grad. Det ser jeg frem til. Det er simpelthen bare det, men selvfølgelig kan jeg ikke få ugens fidusbamse, men ellers kan man jo læse indlægget. Jeg kan så lige supplere med et par lytterkommentarer til det, vi allerede har talt om. Og da vi havde den her diskussion om EU, så skrev Jens Jensen fra Jørring, hej Cordo Asteno, hvis vi stemmer nej, og det er altså den ting, som jeg snakkede om med at tage hele vores forhold til EU op ved en afstemning, som Jens Rode har fortsat. Skal vi så ikke bare stemme om, ligesom sidst, hvis vi stemmer forkert? Det er demokrati. Ja, det er det. Og det er så Jens Jensen i Jørring, der har det synspunkt. Og så er der kommet en anden ting, også det er en kommentar til Peter Hummelgaard, fordi han skriver, og det er Bjarne Jonsen i Vækkerløse på Falster, som tit lytter med og skriver med sit fulde navn og geografi på, det er vi meget glade for. Han skriver, hej, jeg tror Peter Hummelgaard virkelig selv på, at 82% af befolkningen er positivt indstillet over for EU, så har han allerede været væk fra det virkelige liv for længe. Vi stemmer jo mod et hvert forslag til mere EU. Nej, nej. Den undersøgelse var jeg selv med i, og spørgsmålene var stillet, således at svaret var givet på forhånd. Altså en forenklet konklusion. Og der vil jeg så bare sige, jeg var ikke klar over, at pågældende var EU-ekspert i en regering, i et ministerium, i national parlament eller blandt tænketanke. Jeg har ikke hørt om vedkommende før, men det er selvfølgelig muligt, han er en af de der 730, men jeg tvivler. en af de 730, der i undersøgelsen... Jeg ved ikke klar om, at vedkommende er EU-ekspert. Jeg har aldrig hørt om ham. Nej, men altså, jeg ved jo, altså, det der med, når man laver opinionsundersøgelser på den der måde, så kan en enkel udtalelse flytte ret meget. Jeg har da for eksempel... Jo, men han har jo ikke sandsynliggjort påstanden om, at han har deltaget i den undersøgelse. Det er jo sådan meget det, der er pointet. Men hvis der kun er 700 respondenter, så kan man faktisk godt komme til at påvirke ret meget. I hele Europa. Ej, nu er det jo ikke det, han refererer til. Det var 82% af danskerne. Nå, okay. Det har ikke noget med Europa at gøre. Okay. Godt. Vi har fået besøg i studiet, Torben Steno. Ja, det har vi, og det er den socialdemokratiske klummeskribent Niels Jespersen. Og velkommen til dig. Du har skrevet i den her uge en ret kras kritik af de partier, der efter din mening bare nærmest burde støtte op om Mette Frederiksens regeringsprojekt. Og specielt Alternativet har du været ude efter, fordi at du jo ligesom mener, at det som alternativ, den måde, de laver politik på, altså, det er nærmest ikke at lave noget, fordi de er angste for overhovedet at deltage i lovgivningsarbejdet, sådan når det kommer til stykket. Og kan det ikke, altså hvad man siger, er det ikke også en lidt, altså Alternativet mener selvfølgelig, det er en urimelig kritik, og vi vil gerne have haft dem med her, men de har ikke været i stand til at stille hold. Men er den kritik, når du retter mod dem, egentlig ikke bare et spørgsmål med til, at de egentlig ikke har bange for, eller ikke er angste for at lave konkret lovgivning, men de bare ikke er enige i i de muligheder, der har været? Altså, jeg er nødt til at starte med at rette dig. Jeg mener ikke bare, at de skal støtte Mette Frederiksen. Jeg har også tidligere skrevet, at jeg mener, at der er nødt til at være et magtcenter til venstre for Socialdemokratiet i politik. Og det er sådan set i højere grad det, jeg kritiserer dem for. Lenin sagde på et tidspunkt, at et parti skulle være som Dynamo. Og Lenin var ikke en særlig sympatisk mand, men den russiske revolutions... leder. Men han er jo rettet det der med, at et parti skal jo være et sted, hvor en masse energi bliver samlet, og der får et eller andet til at snurre rundt. Der er et eller andet, der snurrer i Alternativet, men det er ikke noget, der genererer særlig meget, og det er det, der er min kritik af dem. Jamen, hvad er det så, du synes, de skulle gøre? Jamen, jeg synes, de skal... Altså, Alternativets analyse er jo rigtige. Der er jo nogle problemer i og med, at en stor del af befolkningen føler sig fremmedgjort for den måde, vi fører politik på. Der er også et problem med klimaet, og det, som de så skal gøre... Det vil jeg trods alt mene, selvom der er mange borgerlige, der benægter det. Men så må de jo anvise en vej til, hvordan vi gør noget ved de ting her. Og det er det, jeg kritiserer dem for. At sige, at Uffe Elbæk, at han vil være statsminister, det svarer jo lidt til at sige, at jeg kunne godt tænke mig at begynde at spille fodbold, og derfor har jeg søgt ind på landsholdet. Altså, det er jo ikke en seriøs måde. Nej, det er en fantastisk måde at lave stemmemaksimering på, og tilbyde sig, som her, ligesom jeg gjorde sidste folketingsvalg. Jeg kan simpelthen ikke finde mig selv nogen steder, så nu tager jeg da bare lige et frisk hug ud der, hvor det egentlig ikke rigtig betyder noget, men man bare ligesom har stemt imod den almindelige måde at føre politik på. Ja, det tror jeg jo også, og det er jo reelt nok, som jeg ser det, at når du ser på magthaverpartierne, så ser det nummer, som Socialdemokraterne lavede efter sidst, da de vandt magten, ikke, hvor de havde lovet færre forandring, og så gik Kurten ud bagefter og sagde, at det var egentlig bare noget, vi fandt på, og det skulle slet ikke tage seriøst. Altså, der udstillede han jo alle mennesker, der troede på det som idioter. Sagde du Kurten eller Kurterne? Kurten, ikke Kurterne. Ja, de trods alt uskyldige i den her sammen. Okay. eller tage Venstre, altså banditvenstre, hvor der konstant er noget at komme efter, hvor det hele tiden, altså der stikker altid et eller andet under. Jeg kan godt forstå, at rigtig mange mennesker er fremmedgjort for det her. Så kan man høre den socialdemokratiske klummeskribent. Jamen, altså, Niels Jespersen, hvad skal man stille op med den nuværende situation? Hvor jeg siger, måske er det egentlig lidt forfriskende, at blokkene er gået mere eller mindre i opløsning. Man kan sige, uenighederne internt i blokkene overgår næsten dem, der er hen over midten. Og så har man to store gamle magtpartier, som er fuldstændig skræmt for videre sans af Dansk Folkeparti og fuldstændig danser efter deres pip, og har lagt fast, Mette Frederiksen har sagt over for de andre potentielle støtter på venstrefløjen, at vi vil gerne snakke mere, men udlændingepolitikken, den har vi fuldstændig låst fast sammen med Dansk Folkeparti. Ikke? Og det der, man kan sige, det åbner jo netop for, at man siger, okay, vi kan ikke begynde at stemme rød-blå længere. Det kan vi godt gøre, men det er ikke sådan, det er. Man kan også bare stemme på nogle partier, hvor man måske synes, man er lidt mere enig med dem. Men altså, politik handler jo om at opbygge alliancer. Altså, jeg ved, Clausewitz siger det der med, at krig er politik med andre midler, men det er jo faktisk omvendt. Det er jo politik, der er krig med andre midler. Det er jo en måde, hvor vi kan forhandle om goderne, uden vi behøver at flække hinandens hoveder med en flinteøkse på. Og der må man jo nødt til at spille de der regler på et tidspunkt. Altså, jeg er helt enig, der er ikke nogen rød blok i den forstand, at der er virkelig ikke særlig mange ting, som Alternativet og Socialdemokratiet ser ens på tingene. Og derfor er det jo sundt nok, man udfordrer det. Men igen må de her mennesker jo så komme med en plan, hvordan de vil opnå det. Altså, det er jo ikke sundt. Vi får sådan en Weimar-republik, hvis vi har Nye Borgerlige til højre, som vil udskrive valg konstant, og vi har Alternativet til venstre, der vil udskrive valg konstant. Men det er jo bare ikke, det er jo, hvad hedder, konsekvensen af det her, at altså, vi har jo ført en forfatningskamp for, at regeringer skal udgå fra Folketinget. I gamle dage var der en masse konservative, der mente, det var kongen, der skulle gøre det, og nu er det Folketinget. Og derfor kan man ikke trække sin mandat ud af det, så svigter man den kamp. Nej, men er det ikke lidt med, at politikerne, også dem, der sidder i de gamle magtpartier, bliver nødt til at anerkende, at verden ser virkelig, virkelig meget mærkelig ud lige for tiden, og det oprør, der er i vælgerhavet, det er sådan, verden er. Verden er ikke, som den er. Vi kan ikke regne, men vi kan ikke stole på den. De ting, vi har baseret vores politiske beslutninger og det verdenssyn, vi har haft, det kan ikke bruges længere, fordi det er gået i opløsning. Altså, og det har I, synes jeg ikke, I Socialdemokraterne har sådan vanvittigt mange svar på. I har svaret på et meget væsentligt spørgsmål, som for mange befolkninger har været bekymret på udlændingspolitikken. Og den ligger fast. Der er ingen grund til at kalde det et nyt udlændingvalg, fordi de tre største partier er helt enige. Altså, nu vil jeg ikke stå til regnskab for, hvad Socialdemokratiet gør. Jeg ser mig selv som en fribytter, ligesom Cordua, som har et tilhørsforhold. En socialdemokratisk Cordua. Ja, præcis. Ja, okay, det får jeg ikke mange smil på. Sig det endelig. Jeg sidder bare og siger, i tilknytning til parti, men jeg er ikke sikker på, at jeg stemmer på dem, bortset for det. Jeg har skrevet også tidligere, at Socialdemokratiet kan ikke leve med, at Alternativet løber med og være dem, der formulerer drømmen om et bedre samfund. Det dur simpelthen ikke. Socialdemokratiet kan ikke bare være et forvaltningsparti. De er også nødt til at vise en mere langsigtet vej ud af de problemer, vi står i. Og der er ingen tvivl om, at det parti overhovedet ikke løftet. Det er siden murens fald, at der jo ikke mange, der har tænkt tanker om, hvad du skal om 20 og 30 år, og hvad det gode samfund er. Og det er i høj grad den undladelsessynd, jeg også tror, der gør, at du får sådan nogen som Uffe Elbæk. Og så er du jo faktisk på en i en kritik af dit eget parti mere end Alternativet. Ja, i høj grad, men det har jeg sagt hele tiden, at altså, Uffe Elbæk er jo på mange måder den danske Trump. Altså, grunden til, at han opstår, det er jo på grund af, at mainstream-partierne er så boglamme. Det er jo fordi, de ikke kan levere det, som vælgerne efterspørger. Altså, får du de her fusentaster. Men i høj grad, altså, du vil ikke have brug for dem, hvis at mainstream-partierne eller de store magthaverpartier kunne finde ud af det her. Er det ikke sådan en oldgammel diskussion, at de der magtpartier, de klumper sig sammen på midten, og så opstår der pludselig, skal man sige, markante alternativer? Liberal Alliance er jo et eksempel på det på højrefløjen i virkeligheden, og Dansk Folkeparti er det vel også. Altså, at når der ligesom er klumpspil på midten, så opstår der fuldstændig nye, mere markante politiske grupperinger, som man kan få øje på. Det nye her er bare, at især Uffe Elbæk, han gider ikke spille efter reglen. Altså, og reglerne er jo, at man kan godt lave sådan et luftigt venstrefløjsparti, som er grønt og så videre. Men det der med at pege på en statsministerkandidat, lige den leg gider han ikke være med i. Fordi der er måske mere stemmemaksimering i det andet. Altså, det, din overskrift i din artikel, Niels Jespersen, den hedder Venstrefløjens afpolitisering. Men jeg tror nok, mange vil sige, at det er jo netop venstrefløjens partier, der har meget politik på hylderne. Også konkret politik. Så hvad er problemet egentlig? Det er, at I måske ikke kan få det omsat til egentlig lovgivning, til rigtig politik. Det er jo, men det er jo en proces, som mange vælgerne ikke rigtig har indsigt i eller indblik i, interesserer sig for. Er det ikke det, der er problemet i virkeligheden? Men det er jo noget, som fortidens venstrefløj gik op i. Altså, jeg mener, politik, som man ikke har nogen plan for at gøre til virkelighed, det er ikke politik. Det er sådan set bare æstetik. Det er sådan en form for branding. Det er lidt ligesom at være med i Amnesty International, så synes man, det er synd for nogle politiske fanger, eller man gør noget for dyrene, eller et eller andet. Det er sådan, at du kan sidde over middagsbordet og sådan brande dig selv som sådan et lidt mere ansvarligt menneske end alle andre. Men hvis du ikke har en plan for at opnå de ting her, så skal du dyrke kål i stedet for, som jeg tror, en gammel SF-formand sagde. Jo, men altså, Socialdemokratiet blev store indtil Første Verdenskrig. Der ville de jo i stort set heller ikke indgå i nogen kompromis. De ville først have magt, når de fik flertallet, Og så havde de en eller anden kongres i, lige omkring 1. verdenskrig. Altså, ah, nu greb de efter magten alligevel. Så selv den diskussion har man nu også haft i de store, edle gamle socialdemokrati. Ja, der vandt dem, der ville politik, ja, så heldigvis ja, også. Ja, hvad skal man sige? Ja, præcis. Og du havde måske også, kan man sige, du havde mulighed for at presse dem på arbejdsmarkedet. Der var en egentlig bevægelse. Hvad er egentlig Uffe Elbæks mulighed for at presse politiske indrømmelser igennem? Det har jeg svært ved at se. Jamen, det skulle for eksempel, så må han jo pege på nogle andre, så må han jo prøve at skabe en koalition bag Morten Østergaard, eller han må prøve at skabe en koalition, altså sige til Lars Løkke, ved du hvad, det grønne det er så vigtigt, det betyder alt andet i forhold til, altså vi er villige til at æde hvad som helst, hvis bare du vil føre en grønnere politik. Det er sådan noget, vi altså har den af for, fordi det er jo sådan noget, der er realistisk, det kan jo opnås, men man bliver jo aldrig selv statsminister. Det er der, jeg faktisk synes, der er forskel på LA og Dansk Folkeparti. Altså, igen, det er jo en succeshistorie, hvor system kan rumme de her bevægelser. Det er jo en succeshistorie, at de kommer ind i parlamentet. Men Dansk Folkeparti og LA har jo en plan for, altså kan man så diskutere den plan, ikke? Men de havde jo en plan for, hvordan de ville opnå magt. Og det er det, jeg kritiserer, især Alternativet, men først til dels Enhedslisten for, det er, at der er ikke nogen plan for det. I og med, at den yderste venstrefløj har opgivet revolutionen, det var en dårlig plan, men det var trods alt en plan, så står de jo og mangler et eller andet, og det de disker op med nu, er jeg ikke imponeret af. Det vil sige, du siger, på højrefløjen, der kan de omsætte deres idéer og tanker til egentlig politik. På venstrefløjen, der har de kun én idé i virkeligheden, det kritiserer Socialdemokraterne. Ja, der er jo, nej, de kan meget mere end det, men det er jo, der er jo sket en modningsproces også på højrefløjen. Mm. Altså, jeg er jo en af dem, som Socialdemokrat kunne glæde mig over at se Liberal Alliance finde ud af, hvor det der med at lave kompromis og sidde regering, det var faktisk meget fornuftigt. Og jeg håber jo også, der skal foregå en modningsproces på venstrefløjen, men det kommer jo ikke, hvis vi ikke diskuterer de ting her. Så det er jo det, jeg gerne vil bidrage til. For igen, som jeg også har skrevet tidligere en kronik i Politiken, Socialdemokraterne kan ikke løfte det her projekt. De kan ikke være alene om at tage kampen op mod de borgerlige. Der er også nødt til at være et magtcenter til venstre for dem, og det er den opgave, jeg synes, venstrefløjen svigter. Jeg tager lige en lytterkommentar her. Den kommer fra Nikolaj Gravgaard fra Odense, og han skriver: Hej, jeg kommer til at stemme på Uffe Elbæk udelukkende for at give fingeren til de etablerede partier og de partisoldater, der vil styre landet med DF som grundlag. Og DF fylder for meget på begge sider af midten. Og så skal vi lige prøve at lave lidt balance i regnskabet. Og der er godt nok en herre her, der hedder Lars, og som ikke hverken skriver efternavn eller geografi på, men han får lov at slippe igennem, fordi han skriver: Nu skal vi igen høre på dit personlige had mod DF. Føj, fortæl mig mere om dig. Det fortæller mere om dig end Dansk Folkeparti. Tag dog Christian Thulesen Dahl ind og sig de barske ord direkte til ham. Jeg vil meget, meget, meget gerne have besøg af Christian Thulesen Dahl her, og jeg kan love, at vi, når han kommer, hvis han kommer, vil tage de her ting op, som vi har talt om, i en fuldstændig urban, meget venlig tone, hvor vi kun antyder, at der også er følelser i de uenigheder, vi har rent politisk, men vi trænger til en demokratisk samtale med Christian Thulesen Dahl her. Og Christian Thulesen Dahl, du kan bare ringe. Men for at vende tilbage til den første lytter her, det er jo meget symptomatisk her, en vælger, der siger, stemmer på Uffe Elbæk for at give fingeren til, lyder næsten som om det var Socialdemokraterne, ikke? Ja, jeg tror også i høj grad også, det er sådan som mig, altså sådan nogle snakkedyr, som popper op i radioen. Og det synes jeg er fremragende. Altså, det er jo sådan, vi skal have et demokrati. Det er jo, nogen stiller sig frem og siger et eller andet, og så er der, hvis det er det der for den her, altså hvis jeg har bidraget med den her udsendelse til, at en mand, der måske ville have været sofavælger, nu bliver så vred, at han går ned og stemmer, så er jeg en lykkelig person. Ja, men Niels Jespersen, det er da et kolossalt problem, vi har i øjeblikket, at de partier, der gang på gang får magten, fordi at de rykker tæt sammen inde på midten, ikke rigtig mener noget, og de kan ikke engang. Altså det eneste, du kan få ud af at høre på, altså at lede efter forskellen på Venstre og Socialdemokratiet nu, og de næste 8-10 måneder, det er sådan noget med, at hver gang Mette Frederiksen, hun lægger hovedet lidt på skrå og er voldsomt indineret, så siger hun noget grimt om, at det er Lars Lykkes skyld, at den lille brus er lukket i Grindsted, ikke? Altså, det er jo helt dernede. Der er jo ikke noget, hvor man siger, ville det egentlig være mere reelt, hvis Dansk Folkeparti og, Venstre Socialdemokratiet simpelthen gik til valg sammen og sige, ja, vi styrer, vi tager ansvar, der er ingen forskel på os. Altså, da jeg var yngre, der drømte jeg meget om, at det kunne være fedt, hvis der var meget sådan større konflikter, og der var sådan ideologiske skillelinjer, folk virkelig stod op mod hinanden. Og så rejste jeg rundt i nogle lande, hvor det var tilfældet, og så fandt jeg ud af, hvor forfærdeligt det egentlig var, og alle de mennesker, der bor der, de ville meget hellere flygte til kedelige steder som Danmark. Altså grunden til, at der ikke er større forskel, det er jo fordi, danskerne faktisk er utrolig enige om rigtig mange ting. Ja, vi har det ret godt. Og det synes jeg er positivt. Torben Steno, og du må gerne blive her, Niels Jespersen, lidt endnu. Altså, vi har jo en som siger, kandidat til ugens fidusbarm, det er Rasmus Jarlov, for at afskaffe det der, affaldsgebyr på for små virksomheder. Ja, og jeg giver min stemme til ham. Det er jo konkret politik, Niels Jespersen. Er det noget gøjl, synes du, eller hvad? Altså, nej, tværtimod. Altså, på vegne af alle små selvstændige erhvervsdrivende til venstre for midten, så vil jeg også give min store anerkendelse, for det har også været et kæmpe slagsmål for mig at sidde og læse op på jura og forfatte et dumt brev og finde nem idé. Månedsvis på finde nem idé og alle de der ting der. Så stor anerkendelse til Jarlov derfor. Tillykke med det, Rasmus Jarlov. Du lytter til Radio 24/7. Og tak til dig, Niels Jespersen, fordi du kom her i dag. Og vi jo beklager, at Alternativet ikke kom og kunne stille hold, men jeg kan forstå, at der er åbenbart udgået en fatva fra kommunikationsafdelingen i Alternativet, om de vil ikke diskutere med inferiører, skribenter på politikken, der kritiserer dem og deres strategi. Så på den måde kan man jo sige, at Alternativet nu ligner alle andre partier på Christiansborg. Det er spændende og taktik og strategi. De er bare dygtigere til spændende. Ja, og vi skal nok høre sangen fra Uffe Elbæk om, at de har klar til en ny samtale. Prøv nu lige en gang at høre, at jeg var jo i kontakt med Uffe Elbæk, og han afviste jo ikke på nogen måde, at han ville tage del i den her debat. Han sidder i et tog på vej fra Aarhus til København lige nu. Nej, det er presseafdelingen, der er blevet moderne. Okay. Men tak til dig, Niels Jespersen, fordi du kom her i dag, Torben Steno. Vi har jo yderligere en time, og nu er der jo finanslov. De fremlægger jo finanslov nu, og jeg kan forstå på statsministeren, at han skal uddele medaljer til Jægerkorpset, som har været i Irak og bekæmpe ISIL, eller ISIS, eller Islamisk Stat. Så der er også lidt mere, der er også lidt fra spinfronten der, med hensyn til statsministeren. Yes. Men vi er tilbage igen om, ja, cirka godt 5 minutter, konservatives, der er med Pernille Weiss, spidskandidat for de konservative fra EU-parlamentet, så skal vi også snakke om Sydslesvig.